Hovedsageligt tørt her til eftermiddag, men i den nord- og vestlige del af Jylland dog lidt regn af og til. Og så kan der være glimt af solen ind imellem. Svag til frisk vind fra syd og sydvest. Temperaturer her i dagtimerne mellem 5 og 10 grader. I aften og i nat ned mellem 1 og 5 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 4:05. Forestil dig, at du sidder fanget dybt nede under jorden i de beskidte mørke gange i en sydafrikansk guldmine. Det er varmt. Det er måske sådan lidt fugtigt. Det er helt sikkert klaustrofobisk. Du vil gerne ud nu, ikke? Hør nu her. Der sidder mennesker i den situation, og det mærkelige er, udover at de sidder der, så er det mærkeligt, at de ikke vil ud. Louise Windfeldt Høberg, hun kommer om lidt og fortæller, hvad der foregår i Klondike, hvorfor nogen vælger at blive inde, hvor nogen har lukket mænd. Det skal vi blandt andet i denne time. Så skal vi skal også tale om internettet. Det er der jo altså altid god grund til at diskutere. Jeg ved ikke, om du har bemærket, at amerikanerne, de er sådan rimelig meget all over the place. De læser med i det hele på internettet, men så kan vi da bare lave vores eget. Og netop den mulighed skal herre og fru Europa, a.k.a. François Hollande og Angela Merkel, diskutere i morgen. Men jeg forstår faktisk ikke helt, hvordan man sådan kan lave sit eget net, og det er ikke for at være sådan en dum teknik-blondine-type. Jeg forstår bare ikke helt, når pointen med internettet som sådan er, at det hele hænger sammen. Så vi skal have lidt en forklaring på, hvad det egentlig er for nogle ambitioner, der bliver rodet med fra tysk-fransk side i disse dage. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Og så skal vi altså lige starte med de her socialdemokrater. Nu prøver de at indstille jagten på den hemmelige forfatter til bogen om de interne magtkampe i Socialdemokratiet. Og derudover på den politiske scene, så har Lars Løkke Rasmussen også haft besøg af et gammelt spøgelse, nemlig GGI-sagen, og den er blevet reaktualiseret i dag. Derfor har vi besøg af Jesper Termansen, vores politiske redaktør. Velkommen til. Tak for det. Vi skal lige starte med at høre, hvad Helle Thorning-Schmidt, som er landets statsminister, hun sagde tidligere på dagen. Jeg har ikke så mange kommentarer til det. Altså, det er jo fiktion, det er skønlitteratur, og det er ikke noget, som jeg ønsker at tage stilling til. Det er simpelthen ren Harry Potter, det her historien om den hemmelige socialdemokrat. Vi skal også lige høre, hvad tidligere justitsminister Morten Bødskov siger. Jeg ved ikke med sikkerhed, hvem det er, men jeg føler mig, at jeg har en klar fornemmelse af det, og det kan da godt være på et eller andet tidspunkt, at jeg vil konfrontere den pågældende med det. Nå, det var knap så meget Harry Potter, hvis du spurgte Bødskov. Termansen, er denne her sag lukket, eller er denne her sag ikke lukket i den socialdemokratiske ledelse? Den er nok nærmest ikke lukket, hvis vi ser det på lidt længere sigt. Altså, det er jo tydeligvis i dag, nu har man fra ledelsens side haft lidt svært ved at finde en strategi, der passer hen i den uge, der er gået. Først så prøver man ligesom at bagatellisere det, så lader man nogen komme ud og sige, nu skal den formastelige straffes. Og i dag så har Helle Thorning så åbenbart valgt den her lettere tilbagelænede stil, der hedder, vi beskæftiger os ikke med skønlitteratur. Så vidt, så godt, kan man sige. Nu har hun lagt den linje, det er det signal, sådan ser jeg gerne, det går. Men så står hendes meget tætte væbner, tidligere justitsminister Morten Bødskov, nærmest på samme terrassogulv og siger, jeg ved da godt, hvem det er, jeg vil komme efter vedkommende på et tidspunkt. Og det viser jo, skal vi sige, dobbeltheden i det her. Nej, socialdemokrat og socialdemokrat imellem er dybt optaget af det her. Det sætter fingeren på et relevant problem. Det sætter fingeren på en utilfredshed. Og så er alle jo under mistanke. Og den pågældende forfatter har jo oven i købet bebudet, at vedkommende har den frækhed ved fremture at komme med mere. Så den sag er ikke nødvendigvis slut. Helle Thorning er bare heldig, kan man sige, at hun ikke blev nødt til at tage stilling til en eventuel eksklusionssag i dag, fordi vedkommende var der og blev gennemført i en Carl Th. Dreyersk inkvisitionsproces. Men hun kan jo heller ikke sige, at det her det er ren skønlitteratur, det har ikke noget med os at gøre, så samtidig, når alle folk ved, at de har siddet og diskuteret det på deres gruppemøde, det peger jo også i to forskellige retninger. Jo, men det er jo sådan, ja, det kan du sige, men det er sådan led. Altså det hun jo i virkeligheden gør, det er, at hun sender et signal til sin egen og til så omverdenen om, hvordan hun vurderer den her på en straffeskala. Altså hun vil ikke tale den her sag op, og derfor siger hun, herregud, det er skøn litteratur, det gider jeg ikke beskæftige mig ved. Altså, der er sådan nogle faste fraser. Nu kigger vi fremad, vi har haft et godt gruppemøde, hun føjer så det til, det er skøn litteratur. Hun placerer det et helt andet sted, hun siger, at det har ikke noget med rigtig politik at gøre. Det er nærmest fiktion. Jamen, og så har hun sin hjernenæve Bødskov ved siden, som siger, at han egentlig er opsat på stadigvæk at finde ud af det her. Altså, er det ikke også fair nok, at de gerne vil have styr på tropperne i Socialdemokratiet? Det er i hvert fald meget menneskeligt, men der er meget historiske fortilfælde på, at når sådan nogle småsager, kan man sige, eller hvad vi nu skal kalde det, dukker op i et bestemt politisk klima, måske et betændt klima, så skal der måske ikke altid så meget til, før at det får langt videre konsekvenser. Må jeg repetere en gammel historie? Altid. Der var engang en historie om fluen. Det var dengang, de konservative i slut-90'erne lå i borgerkrig med hinanden. Der var så betændt og forgiftet klima i den konservative gruppe. Det handlede ikke om politik, de kunne bare ikke lide hinanden. De bagtalte hinanden op og ned af stolper og vægge, og på et tidspunkt så er der altså en, der skriver en klumme i en avis om en velformuleret, giftig klumme om en julefrokost hos de konservative, hvor Hans Engel angiveligt var nærmest ved at komme op og slås med Helge Adam Møller, og der blev sagt artigheder. Og så går det kan jeg slet ikke forestille mig. Og så går jagten ind, og så viser det sig, at det herskende regimente med Pia Christmas Møller, der på det tidspunkt var leder af de konservative, de vil lave en standret, og de vil have fyret den, de tror, der er skribenten, nemlig en politiker på det tidspunkt, der hed Jens Heimburger, der er bare ingen beviser. Og det ender sig alt sammen i, at han tager sig orlov fra Folketinget. Men det er bare for at sige, at i den kontekst, hvor der bliver skrevet en klumme ind under jul i et dagblad, som ganske vist er perfid, der udvikler det sig over måneder til en sag, der fører til aftengruppemøder og hele ledelsen på den anden ende. Og jeg tror kun, det var fordi Poul Schlüter greb ind og sagde, at nu måtte de stoppe, fordi der var ikke beviser i den her sag. Nok om det. Det viser bare, der er også fortilfælde hos Socialdemokraterne, at det ting kan gå helt i spind, hvis det kommer på det rigtige eller det helt forkerte tidspunkt. Og derfor er det så, for at vende tilbage til udgangspunktet for den her samtale, at hvis der kommer et nyt forløb om en måned, hvor nye folk med nye perfiditeter synes, at der skal, man skal huske på, hvad der er gået forud, jamen der ved vi ikke, hvilket forløb det her det kan få. Så kan det sagtens blive en kæmpe dramatisk sag om en måned igen, fordi stemningen er til det. Altså, det jeg synes, jeg er ret imponeret over, at der endnu ikke er sat navn på den her, på den her person. Nu jo, det er der jo også. Bookmakerne har jo sat navn på. Altså mand og mand imellem, for at tage firebenene ved halen, så siger man jo, det er Rasmus Prehn. Det er der ingen beviser for. Så er der nogen, der siger, set, så er det Mogens Jensen. Det er der heller ingen beviser for. Altså, det siger jo bare noget om, at der gættes på kryds og tværs. Mm. Og det var derfor, jeg var inde omkring det der med den spanske inkvisition for lidt siden. Ikke også? Altså, der er jo sådan en hekseproces, hvor nogen er klar til at stikke den glødende tang op under tårneglen på partifæller for at få sandheden frem. På en af de andre etager her i huset, der bor det forlag, der hedder People Press, der har udgivet den her bog. Jesper Thammersen, har du ikke set, at nogle politikere, sådan, som har listet rundt på vores trapper i vores kantine? Jamen, der lister politikere rundt på alle etager her morgen, middag og aften, så der er en ret bred kreds, hvis det er, man skulle se, hvem der var smuttet ind til Jacob Kvist. Ja, okay. Det er ikke den eneste sag, der er på tapetet i dag, det politiske landskab. Vi skal også tale lidt om Lars Løkke Rasmussen og hans fortsatte problemer med 3G. Kan du ikke lige resumere? Jo, jeg skal prøve at gøre det ultrakort. Sagen var næsten død, glemt. Mm. Så dukker der nogle aktindsigtshistorier op i Jyllandsposten. Den mest interessante, den kom for et par dage siden, den handler om, at en finansdirektør i 3GE i januar 2013, ifølge et referat, har sagt, at vi bliver nødt til at gøre noget ved de her rejseregler. Og det stemmer ikke helt, for at sige det mildt, med den forklaring, Lars Løkke Rasmussen selv tidligere har givet. Han har sagt, ja, jeg rejste for meget, jeg skulle have gjort noget ved det noget før, men det var først i sommeren 2013, altså et halvt år efter. Hvorfor er det så en stor historie, kan du sige? Mm. Spørgsmålet er så også, om det er det, eller det er ham, der gør det til det. Jo, fordi den her sag handler jo dybest set ikke så meget om, hvem gjorde hvad i hvilken måned, men den handler om troværdighed, politisk troværdighed. Er vi nu igen ude i en omgang med sandheden fra Lars Løkke Rasmussens side? Og det fører sig til, at han bliver nødt til at give et stående pressemøde på 23 minutter i dag for en Venstres gruppemærelse for at forklare. Jeg synes, vi skal lige høre en smagsprøve fra det her. Er det ikke at blive involveret i diskussionen om rejseregler, når finansdirektøren bringer det op på bestyrelsesmødet? Hvordan er det ikke at blive involveret? Jamen, jeg står fuldstændig ved det, jeg har sagt på pressemødet, og har egentlig ikke mere at tillægge. Og hvis I gerne vil høre mig endnu en gang beklage, at jeg ikke tog skridt til at ændre de her rejseregler, før, så gør jeg det gerne. Og hvis I på et tidspunkt over for mig vil beklage, at I i meget, meget lang tid på forsiden af landets aviser tegnede et billede af, at jeg løg, når jeg sagde, at de her regler ikke var nogen, jeg selv havde godkendt, men var nogen, der kom før min tid, som var godkendt i dansk regering, så kan I jo gøre det. Nå, så det er jo super god stemning, det der. Ja, og der kan man jo sige, at Lars Løkke Rasmussen har jo en helt særlig, unik evne til at virke, som om han inkriminerer sig selv, når det gælder politiske anliggender, fordi han starter egentlig meget fredsomligt med at prøve at give sin version af det og sige, prøv at høre, kære venner, I tager fejl, og der er ikke noget mystisk i det her. Men efterhånden, som det udvikler sig til en håndgemæng, han har sagt en verbal håndgemæng, og hvor Lars Løkke benægter det, som jo åbenlyst står, at der er altså en finansdirektør på et tidspunkt i den her koreanske organisation, som har sagt, han opfatter det sådan, de har diskuteret rejseregler. Jeg skal ikke lægge ord i munden på, hvad Lars Løkke skulle sige, men han kunne jo have sagt, det er rigtigt nok, jeg var ikke opmærksom på det på det tidspunkt, at vi var meget mere optaget af nogle andre ting. Så ja, teknisk set er det rigtigt, jeg burde måske have tænkt mere over det, hvad ved jeg. Men det er igen noget med fasongen og tidspunktet. Jeg vurderede så tidligt som i morges, at det her var ikke nogen helt stor sag, af det, der ville ske i dag på Venstres gruppe. Men jeg er ikke helt så sikker her sidst på eftermiddagen, fordi han har det også med at tale sine egne sager helt vildt op under himlen. Så nu er vi i hvert fald, kan man sige, fra gående fra, at der ligger rodet ned på langt ned på hitlisten, så er den rykket helt op i boblerne nu, den her sag igen, 3GI. Og det er lige på den dag, hvor Helle Thorning, hun har mega problemer med den hemmelige flue. Jamen, så er der glæde andre steder. Men altså, hvordan kan det være, altså, at de ikke kan få lagt den her 3GI-sag død? Hvor lang tid har vi snakket om det her efterhånden? Altså, på et eller andet tidspunkt, så må han jo også sige, okay, vi har den forkerte strategi, fordi det her, det bliver ikke ved med at være talk of town. Ja, hvad var spørgsmålet? Jamen altså, hvorfor han ikke får lagt det dødt? Altså, kan man ikke, har han ikke nogen rådgiver, der kan på en eller anden måde komme med noget best practice på, hvordan man kommer ud af sådan en sag her? Den sag er jo blevet en sag, som på en måde har han jo klaret sig langt bedre end spået, fordi altså, det endte jo ikke med at koste Venstre ret meget. Det endte jo ikke med, at Socialdemokraterne fik held til at vælte Lars Løkke på den her sag. Måske fordi han fik så glimrende et kommunalvalg. Så på den måde kan du sige, at han har jo egentlig reddet stormen af. På den anden side, så klæber den jo til Lars Løkke, fordi man ved, at han er nem at provokere. Han bliver personligt intimideret af journalister, der spørger til sagen. Og det er ligesom, man i sin tid sagde, at man skulle lokke geden frem i Lykketoft. Altså så vidste man, at han blev hissig og arg, når han blev spurgt om bestemte ting. Så er der nogen, forstå mig ret, der lukker geden frem i Lars Løkke, ikke? Også ved at spørge til den her sag. Og et eller andet sted vil jeg sige, at man gør bare sit job. Altså, der bringes nogle ubehagelige ting frem ved en aktindsigt. Men altså, hans store faremomenter, det ved regeringen jo også godt, det er, at han har meget svært ved at styre sit temperament, fordi han synes, det er en latterlig sag, der bliver ved med at forfølge ham. Han føler sig konsekvent misforstået. Tak for det, Jesper Termansen. Russisk roulette. Skal jeg som muslim være ekstra proaktiv i min afstandstagen til vold? Sådan i det hele taget? Rushi Rashid Højbjerg stiller skarpt på de udfordringer, et multikulturelt samfund fører med sig. Det var mit bud på danskhed. Det var meget fint. Jeg fik helt gåsehud og alt muligt. Intet er heligt, og alt er til diskussion. Jeg oplever, at jeg er egentlig god nok, men alligevel ikke god nok, fordi jeg er muslim. Fordi muslimer er jo på en XYZ måde, fordi det ved vi jo. Rushi tager debatten, hvor brudfladerne mødes. De fleste danskere er altså glade for indvandrere og immigranter, hvis de går ind i samfundet på en konstruktiv måde. Nogle gange synes jeg altså også, at der bliver ligesom, der skal være problem i det her. Russisk roulette. Hver onsdag kl. 10 på Radio 24/7. Og fra de hjemlige dramaer til de udenlandske, vi skal til Sydafrika, hvor der udspiller sig et drama, og det under jorden som mænd. Her har en gruppe guldgravere siddet siden lørdag under jorden. Først fordi de var blevet spærret inde, men nu tør de så ikke komme ud og komme op. Der må stikke noget under og over her, Louise Windfeldt Høber. Du er international redaktør her på stationen, og netop hjemvendt fra Sydafrika faktisk. Hvorfor vil de nu blive nede i den mine, hvor man først havde låst dem inde? Det vil de, fordi at de er bange for, eller de er næsten sikre på, at når de kommer op, at de her rebstiger lavet af metal, så står politiet og venter på dem. Politiet har nemlig allerede arresteret 10 af dem. Det, de gør, er nemlig ulovligt. Det er ulovligt guldgraveri. Og det vil sige, når de på et tidspunkt kommer op, så kan de godt regne med at blive arresteret. Hvor mange sidder de dernede, og hvem er de? Vi ved ikke, hvor mange, der sidder dernede. Man anslår, at der er flere tusind, som render rundt i de her nedlagte mineskakter. uden for Johannesburg, øst for Johannesburg, i den del af Sydafrika, der hedder Benoni, hver eneste dag. Nogle af dem er sydafrikanere. Der er stor arbejdsløshed i den sydafrikanske mineindustri. Andre er illegale immigranter, der ikke kan få et andet job. Mange af dem kommer fra Zimbabwe. Man anslår, at omkring 1 million Zimbabwe forsøger at hudle sig afsted i Sydafrika, og nogle af dem begynder altså at grave guld ulovligt. Men hvis det her det er nedlagte miner, hvorfor gør det så noget? Hvem er sure over det? Det er mineselskaberne, fordi de ejer stadigvæk de her miner. Og man kan godt forestille sig, når det er sådan et stort mineselskab, de rykker ind. Det er jo verdens største guldreserver, der ligger derunder Johannesburg, så har de store maskiner, og de sprøjter det der vand ud, jeg ved ikke, man kan godt forestille sig de der billeder nede fra minerne, ikke? Og udvinder store mængder guld. Når der så kun er sådan lidt småsten tilbage, så kan det ikke betale sig at udvinde det industrielt, så lukker man officielt en udgravning eller en mine, som i virkeligheden bare er et hul i jorden. Altså, jeg har set det der område flere gange, det ligner bare marker, og så ups, pludselig er der et hul, som man så kan kravle flere kilometer ned under jorden gennem. Så det er ikke sådan oplagt, sådan lige at se, hvor det er, man skal gå ned. Men når så de store mineselskaber ligesom trækker sig ud af en mine, så rykker de små gravere ind. Dem, der stadigvæk drømmer om at finde den store gevinst. Ikke? Og så render de rundt dernede under jorden med deres hakker og deres pandelamper. Det er virkelig primitivt, det her. Og hakker og prøver at finde små klumper guld. Det minder om sådan nogle scener fra Ejersbos romaner, der har han også de her graver, graver. Men altså, okay, så de har været dernede og gravet, og så er de blevet lukket inde dernede. Ja, altså de arbejder jo i grupper. Det er klart, det giver, man kan ikke arbejde alene nede. Altså, det er teamwork at grave guld. Og man er jo ikke nødvendigvis så lojal, at man deler det, man finder, men man er i hvert fald fælles om at være sammen dernede. Det, der gør det her endnu mere livsfarligt og endnu mere uhyggeligt, det er jo, at de har slet ikke noget sikkerhedsudstyr. Og for at de kan komme rundt, så må de kravle rundt, ikke, dernede. Det vil sige, de skal have forsyninger med derned til flere dage. Man anslår, at nogle af de her guldgravere, de har forsyninger med derned til 12-14 dage. Altså lidt mad, noget vand osv. Og så arbejder de i grupper. Nogle kalder det bander, mere eller mindre organiseret. Ikke? Og det, der så er sket, kan vi forstå på de vidneudsagn. Der er jo nogen, der er kommet op, nogle af de her guldgravere, og nogen er arresteret. Det er, at der er altså to bander, der på en eller anden måde er kommet op og toppes, eller også har den anden bande bare tænkt, de derovre, de har fundet meget guld. Det har de gemt herhenne i gang nummer 24. Nu spærer vi dem inde og hugger deres guld, ikke? Og det er det, man regner med, der skete i lørdags. Ej, det er dårligt kammeratskab i sådan en mineskagt. Men altså, så de har siddet dernede i siden i lørdags. Ja. Og siden er der så 11 af dem, der er kommet op. Ja, og 10 af dem er blevet arresteret af politiet. Den sidste har fået lov til at gå. Vi ved ikke, hvorfor han har fået lov til at gå. Nogen siger, at han skal være sådan det gode eksempel, der skal lokke de andre op, at han sådan på en eller anden måde skal få kommunikeret ned til dem, at man godt kan slippe afsted med det. Andre siger det, fordi han er mindreårig. For vi ved ikke, om hvad grunden er til, at den sidste har fået lov til at gå. Men det er ikke kun politiet, som de her guldgravere angiveligt er bange for. Det er også medierne, fordi alverdens eller tv-stationer har jo sendt kamerahold dertil. Ja, vi kan godt lide folk, der kommer op og huller i jorden. Det kan vi nemlig godt lide, ja. Så alle de store CNN, BBC og også de sydafrikanske kanaler, de står nu med kamerahold og venter på, at de her guldgravere kommer op af minerne. Og så er de guldgraverne jo kloge nok til at tænke, okay, hvis jeg først er blevet filmet, så kan jeg nok godt identificeres, og så kommer politiet efter mig bagefter. Men altså, så kan jeg da godt forstå på en eller anden måde, at de bliver dernede. Altså, hvordan ender det her? Altså, det kan jo kun ligesom ende på en kedelig måde for de her stakkels mennesker. Ja, altså man kan sige, nu ved vi jo ikke, hvor meget vand og mad de har med derned, og hvor hårdfør de er, hvor længe de kan klare sig uden. Men det her, det er jo et tunnelsystem. Det er jo et tunnelsystem med masser og masser af udgange. Så man kunne også forestille sig, hvis de er godt kendt dernede under Benoni, at de kan finde en anden udgang, som ikke er så overvåget enten af politiet eller af tv-stationerne, og de kan snige sig ud på den måde. Vi ved jo heller ikke, hvor mange det egentlig er, der er tilbage. Men hvorfor kan de ikke, altså du siger, at det her det er et område under Johannesburg, som hvor der er masser af guld, det er et kæmpestort guldreserve. Hvorfor kan de her mennesker ikke arbejde i nogle etablerede miner? Det er fordi, der er kæmpe arbejdsløshed i Sydafrika. Man anslår, at der er omkring 25% arbejdsløshed, og det er der også i mineindustrien. Jeg ved ikke, om man kan huske for omkring halvandet år siden, da der var den store strejke i Marikana-minen, hvor 36 minearbejdere blev dræbt. Altså, der er voldsomme arbejdskonflikter på det her område, der er stor arbejdsløshed, og der er tilsyneladende stadigvæk guld tilbage, så man kan sige, guld er der nok af, jobs er der få af, så det er derfor, der er så mange, der kaster sig ind i den her livsfarlige industri. Du skal have tak for, at du kom forbi og fortalte om, hvordan man kan ende i en situation, hvor det bedste at gøre det faktisk er at forblive indelukket i en sydafrikansk guldmine. Der kan man bare se og så, det er sådan nogle tjek, man indimellem skal lave på sit eget liv, ikke? Altså, har det været en god dag i dag? Har det været en dårlig dag i dag? Sidder jeg og har ikke andre valgmuligheder end at blive nede i den her forpulede sydafrikanske guldmine? Og der, kære lytter, håber jeg, at du kan svare nej, også i dag. Og så kan man jo sige, at den her dag, den kunne have været værre. Og lidt skal vi have et nyhedsoverblik på den anden side af den. Det så skal vi tale om flere nogle mere ilandsrelaterede emner, blandt andet børn og deres iPad-forbrug. Fordi hvis du har toddlers, så kan det jo godt være, at de er rigtig glade for den her. Now it's your turn. What sound is this? Pas på den. Det er faktisk et børnespørgsmål, som jeg ikke ligefrem kunne svare på. Der er rigtig mange børn, 9 ud af 10 børn faktisk under 7 år, de bruger digitale medier, digitale platforme, tablet, smartphones og den slags ting. Og det er ikke noget, man skal nødvendigvis bekymre sig særlig meget om som forældre, for der kan faktisk være rigtig meget godt at hente i alle de her elektroniske gadgets. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt forsøger at lægge låg på debatten om den omdiskuterede bog Den Hemmelige Socialdemokrat. I bogen beskriver en anonym forfatter råt for usødet, de interne kampe i partiet og de personlige relationer mellem navngivende socialdemokrater. Bogen blev også diskuteret på et gruppemøde i dag i Socialdemokraterne, og efterfølgende sagde Helle Thorning-Schmidt: Vi vil ikke lade det forstyrre vores arbejde, vi vil lægge det bag os og koncentrere os om det politiske. Danmark skal fortsætte sin økonomiske støtte til klimaorganisationen 3GI. Sådan lyder det prompte fra Venstres formand Lars Løkke Rasmussen. Ja, 100%, selvfølgelig mener jeg det. Danmark har bidraget med 90 millioner kroner over en periode på 3 år, og på trods af økonomisk råd, der ifølge en ny revisionsrapport ser ud til at fortsætte, så er der ingen tvivl hos 3GI-formanden. Det danske bidrag skal fortsætte, når Folketinget i foråret skal tage stilling til en eventuel forlængelse. Ja, nu er det ikke mig, der skal anbefale Folketinget noget. Det er jo regeringen, men det vil da undre mig såre, om den danske regering ikke ligger op til en forlængelse af bevillingerne. Lars Løkke Rasmussen antydede desuden i dag, at han stopper på posten som 3GI-formand, når hans periode udløber til oktober. 5 personer meldes nu dræbt og omkring 150 såret i Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser oppositionens læger ifølge nyhedsbureauet AFP. En stor gruppe af utilfredse demonstranter er endt i gadekampe med kampklædt politi, efter de blev nægtet at bevæge sig af den rute, de ønskede. Samtidig har demonstranter stormet præsident Janukovits partihovedkvarter. Det bliver ikke nogen nem opgave at nå frem til en international aftale om Irans atomprogram, men det er ikke usandsynligt, at det vil lykkes. Sådan lyder vurderingen fra lektor ved Aalborg Universitet, mellemøstekspert Søren Schmidt, på dagen, hvor forhandlingerne mellem Iran og en række stormagter begynder i Østrigs hovedstad Wien. Jeg tror faktisk, der er en overvejende sandsynlighed for, at det vil kunne lykkes at nå frem til en aftale mellem Iran og USA og de øvrige vestlige lande, som vil være virkelig positiv for os alle sammen og også for regionen selv. Efter SF's formandsskifte og exit fra regeringen har partiet i dag sat navne på posterne i gruppeledelsen. Partiets nye formand, Pia Olsen Dyhr, skal fremover også være SF's politiske ordfører, mens forhenværende skatteminister Jonas Dahl er blevet udpeget til ny gruppeformand. Desuden bliver det garvede folketingsmedlem Holger K. Nielsen ny næstformand, mens Karina Lorentzen har sat sig på posten som gruppesekretær. Det er hovedsageligt tørt, men i den nord- og vestlige del af Jylland lidt regn af og til. Svag til frisk vind fra syd og sydvest, og her i dagtimerne er temperaturerne mellem 5 og 10 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Det, der kan være irriterende ved det der internet, det er, at tilsyneladende, så når du og jeg bruger det, så er der rigtig stor risiko for, at, at amerikanerne de kigger over skulderen. Og let's not kid ourselves. Hvad du og jeg, vi går og laver på internettet i, altså, nu ved jeg ikke, hvem du specifikt er, men det er ret sandsynligt, at amerikanerne ikke sådan beskæftiger sig, eller at de ikke går helt vildt meget op i det. Men amerikanerne, de kan gøre også vores politikere over skulderen. De har i det hele taget deres spionsnabler og briller rigtig, rigtig langt nede i europæiske affærer. Og det kan man jo godt blive sådan lidt træt af. Derfor så skal vi have vores helt eget internet. Det mener den tyske kansler Angela Merkel, og hun vil i morgen diskutere den her idé med den franske præsident François Hollande. Jeg kan sige velkommen til dig, Karim Petersen. Du er IT-journalist. Du følger den digitale udvikling tæt. God eftermiddag. Ja, god eftermiddag. Et internet kun for europæer, eller et europæisk internet. Hvordan gør man helt præcis det? Hvad er det for en idé, hun lægger på bordet her? Ja, nu er det jo sådan, at et stort del af internettrafikken kører over USA i dag, alene af den grund, at internettet jo er en amerikansk opfindelse oprindelig, og sådan som det er bygget i dag, så løber rigtig mange af de her store globale linjer, de løber sammen i USA, så det kan sagtens være, at hvis du sidder i Danmark og sender en e-mail til Tyskland for eksempel, at så vil den gå over USA, inden den kommer til Tyskland. Det kan også godt være den hurtigste vej. Altså, i internettets verden er afstand ikke nødvendigvis lige med hastighed. Det kan sagtens være, at det faktisk går hurtigere at sende over USA, end at sende direkte til Tyskland. Så det er simpelthen den måde, man har designet internettet på, den måde, de har udviklet sig på over årene. USA har altid haft en meget central rolle, når det gælder om at styre og kontrollere internettet. Så det er sådan set ikke noget nyt. Men det nye er jo så, at man her overvejer simpelthen, at man kan på en eller anden måde bygge et europæisk internet, der ikke i samme grad er afhængig af USA, som det er tilfældet i dag. Men altså, et af kendetegnene ved internettet, det er for det første, at det er et net, altså at det hele tiden ligesom forbinder sig til sig selv. Og det andet, det er også, at det sådan er grænseløst. Altså, jeg bruger Gmail og Facebook hver dag. Det er amerikanske virksomheder. Så kan man, vil man stadigvæk, hvis man lavede et specifikt europæisk internet, vil man så kunne benytte sig af samme amerikanske tjenester, som man gør nu? Altså vil i hvert fald kræve, at man kan få de her store amerikanske virksomheder, som Google for eksempel, der har Gmail, som Facebook, Apple for den sags skyld, Microsoft osv., til at samarbejde og simpelthen bygge den her infrastruktur inden for Europas grænser. For som det er i dag, så kan du sandsynligvis lande på en amerikansk server, når du skal hente din mail, når du skal bruge nogle af de her tjenester. De har godt nok også datacenter i Europa, men det er ikke sådan særlig gennemskueligt, hvor tingene egentlig ligger henne. Så hvis man vil bygge det her, så vil det jo kræve, at alle de her store virksomheder, de spiller med og simpelthen bygger deres egne kæmpe datacenter i Europa, hvor alle de her ting så kan ligge for os europæere. Det vil jo blive rigtig dyrt. Så kan man jo spørge, hvor skal regningen for det så altså ende henne? Skal den ende hos brugerne, eller skal den betales fra politisk hold, hvis det er der, man har sådan et krav? Det er i hvert fald en meget stor opgave, hvis det skal realiseres i praksis. Det er jo heller ikke alting, man vil kunne holde inden for Europas grænser, så det er jo nærmest svaret til at bygge et helt nyt internet. Altså, det er en meget, meget stor opgave at tage fat på. Jamen altså, handler det her, det handler vel heller ikke kun om, hvor de forskellige servere rent fysisk er placeret. Det handler vel også om, hvor de forskellige firmaer, som udbyder alle de ting, vi bruger på nettet, hvor de jo juridisk er placeret hen. Altså, det kan man vel ikke komme omkring? Det er fuldstændig rigtigt. Det kan man ikke. Nu er det jo selvfølgelig sådan, at der er mange også offentlige myndigheder, for eksempel, der stiller krav om, at data skal holde sig inden for landets grænser, simpelthen fordi man ikke ønsker, at data de skal ligge i udlandet. Så det betyder noget, alt andet lige, hvor ens data er placeret. Men det er ingen tvivl om, at for det juridiske, så vil man ikke komme udenom, at det er amerikanske virksomheder, der dominerer på internettet. Og hvis vi snakker overvågning, hvis vi snakker den her angst for, at en sag kommer ind og læser alle vores data. Nu skal man huske, at Angela Merkel, det var jo hende, der fik sin mobiltelefon aflyttet af NSA. Det er ikke så underligt, hun er lidt mavesur stadigvæk. De kan jo så lige så godt komme ind og aflytte den europæiske kommunikation, som de kan i USA. Det er slet ikke nødvendigt. NSA behøver ikke, at vores e-mail skal passere USA, før de kan komme ind og få fat i dem. De kan sagtens gå ind og tappe nogle europæiske datalinjer. Så for dem er det egentlig rimelig ligegyldigt, om kommunikationen kører det ene eller det andet sted. Så jeg tror ikke, at man bygger man sådan et europæisk internet, det vil på nogen måde stoppe den overvågning, som vi jo så har fundet ud af er foregået i rimelig lang tid. Nej, fordi altså, jeg bruger jo internettet meget, men jeg ved meget lidt om det, og derfor så når jeg er let at skræmme. Altså, jeg forestiller mig, hvis der var nogen, der besluttede sig i USA for at slukke den computer, jeg står og kigger på lige nu i mit studie midt i København, så kunne de for så vidt godt gøre det. Det kunne de sandsynligvis også godt, hvis de havde lyst til det, for så vidt også, hvis de var et andet sted i verden. Og så er det jo sådan, at NSA, at den her amerikanske efterretningstjeneste, de har sådan meget stramme regler for, hvad de må gøre inden for USA's grænse. De må jo ikke udspionere amerikanere, de må kun udspionere resten af verden. Så det er nemmere for dem at gå ud og gøre ting i Europa, end det er i USA. Så hvis vi nu siger, at vi flytter al vores datatrafik til Europa, i stedet for at have den kørende over USA, så bliver det på nogen måde måske endda lettere for dem at overvåge os, og ikke sværere. Så man kan jo så sige, at det her forslag om at bygge det europæiske internet, ikke nok mere, at det er meget dyrt, men det er måske også i virkeligheden at skyde sig selv i foden, og ikke særlig produktivt i den her scene. Ja, altså, så sådan det korte er det lange. Ja, du lyder ikke som en begejstret tilskuer, når du ved tanken om, at Hollande og Merkel, de skal sidde og tale om internetalternativer i morgen. Nej, altså jeg vil sige, måske kommer de længere, hvis de bare laver en direkte linje mellem Paris og Berlin, hvis det er det, de gerne vil, og så kunne snakke sammen der fortroligt. I virkeligheden handler det om, at man skal beskytte sin kommunikation, altså kryptere den. Det er jo det skridt, du kan tage, hvis du vil forhindre, at udkommende, for eksempel NSA, kommer ind og lytter med i det, du gør. Men at begynde at trække sådan nogle kunstige grænser i en verden, som nogle gange er virtuel, og jamen, altså, data flyder frem og tilbage, og det er umuligt at se, hvor tingene de kommer rundt henne. Det vil ikke fungere særlig godt. Så ender vi ud i en situation med, ligesom i Kina for eksempel, hvor man også forsøger at skabe sit eget nationale internet, og har en masse censur, og vil ikke tillade en masse internettjenester for udlandet. Et andet som Iran og Nordkorea kommer også i tankerne der. Det er nok ikke der, man vil hen fra EU's side. Det kan jeg i hvert fald ikke forestille mig. Nej, men samtidig så kan man jo godt forstå, som du selv siger, så var Merkel en af dem, der er blevet aflyttet af de amerikanske efterretnings tjeneste, så man kan jo, der er jo ikke nogen tvivl om, at der godt kan være et behov på en eller anden måde for at kunne beskytte sig bedre mod amerikanske snagen i interne nationale affærer i Europa. Men altså, er der overhovedet nogen tekniske løsninger, der kan gøre det? Altså, der er jo ikke nogen politiske løsninger, for det er jo ikke fordi, vi har ligesom blåstemplet det til at begynde med. Nej, altså det man kan gøre, som sagt, det er at bruge kryptering til virkelig at beskytte sine dataoverførsler til, at udkommende nok måske ikke får adgang til at lytte med, men de kan så ikke se, hvad det er, du skriver, fordi din kommunikation, den er simpelthen kodet, så ingen kan følge med i det. Det er den umiddelbare mulighed, man har. Ellers så er der ikke så meget andet, man kan gøre, fordi vi ved reelt ikke særlig meget om, hvor det er. Så nogen som NSA, de går ind og tapper ind i systemerne og henter data ud. Nu er der kommet rigtig meget frem over den sidste tid, men vi har sandsynligvis ikke engang set bare en brøkdel af det, der foregår. Så det, man kan gøre, er at beskytte sig selv, for eksempel ved at bruge kryptering. Ellers er der ikke meget andet, man egentlig kan stille op. Og jeg tror ikke, at det med at sådan bygge et helt nyt Europa-internet, at det lige er den store løsning i den sammenhæng. Du skal have tak for, at du var med, Karin Petersen. Her klokken 4:05 bliver det, der skal vi debattere lidt mere om det her europæiske internet, om det er en langsigtet løsning. Det bliver spændende at se, om vi kan finde nogen, der er sådan mere begejstret for ideen, end Karim var her. Det er jeg ikke sikker på, for vi skal blandt andet tale med Anders Kjærulf, der er vært på aflyttet her på Radio 24/7. Og så skal vi tale med Morten Lykkegaard, der som bekendt sidder i Europaparlamentet for Venstre. Da de dage, der bare ender helt anderledes, end man regnede med, da man stod op. Datolinjen. Flere sider af samme dag. Dagens navn, Mephisto, man kan sige, et eller andet socialdemokrat, har skrevet en bog. Mandag til torsdag kl. 23. Alle betalinger, skal man tænke på i det her samfund, de bliver kanaliseret gennem Nets. Når de bliver solgt, så ved vi rent faktisk ikke, hvor vores data ender hen, og vi ved ikke, hvordan sikkerheden omkring dem bliver. Seneste udvikling på dagens vigtigste begivenheder. Skal Ukraine undgå at gå konkurs inden for en forholdsvis kort tid, så har de jo et akut behov for en større hjælpepakke. Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23. Som repræsentant eller som enkelt person, der først for forholdsvis nylig, synes jeg, har fået en iPad, så synes jeg faktisk, det er ret vildt, at 9 ud af 10 børn under 7, de bruger digitale medier, de bruger smartphones og tablets, og 78% af de 0-2-årige, det er virkelig spædbørn, vi er nede i her, de bruger de her medier derhjemme. Det viser en ny undersøgelse, foretaget af YouGov. En elefant. En slange. En gepard. Så ved du, hvad en gepard siger, hvis du har været i tvivl om det. Det er for eksempel sådan nogle læringsspil her, som børnene bruger deres smartphones, eller måske forældrenes smartphones nærmere, og diverse tablets til. Og det er faktisk rigtig godt, at så mange børn bruger de her digitale platforme. Det mener du i hvert fald, Stine Liv Johansen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er adjunkt, du forsker i børns leg med digitale medier på Aarhus Universitet. Hvad får børn ud af de her digitale medier? Jamen det kommer jo helt an på, hvad de bruger dem til. Hvis vi tager eksemplet her, så er det jo et vennespil eller en billedbog eller andre typer af medier, som vi egentlig kender fra den analoge verden, som nu har fået et liv i den digitale verden. Så der kan man sige, der får de præcis det samme ud af at bruge en iPad eller en tablet eller en smartphone, som de altid har fået ud af at læse i en billedbog eller spille vennespil. De får bare måske lidt flere informationer med. De får ikke bare et billede af dyret, men de får også dyrets lyd med. Så som sådan, så er der er ikke så meget nyt under solen. Hvorfor så ikke bare spille et almindeligt vennespil? Altså er der noget af det, som vi som voksne i hvert fald værdsætter ved de digitale medier, det er jo også al den her interaktion. For er det noget, børnene også får noget ud af? Præcis, og det er jo så det næste skridt, der ligesom er nu det eksempel, I starter ud med her. Det er jo en af de allermest basale apps til de allermindste børn. Og når de så bliver lidt ældre, jamen, så spiller de jo spil, og de kan jo gøre utrolig mange forskellige ting. De kan jo bruge den kreativt på alle mulige forskellige måder. Og der lærer de en lang række forskellige ting, men først og fremmest så får de nogle interessante oplevelser, de får nogle gode historier, de er med i nogle gode lege, og de har nogle gode oplevelser sammen med hinanden, og med deres forældre, med deres søskende og hvad nu end. Men altså, nu har jeg ikke selv børn, men jeg forestiller mig sådan, at nogle gange, hvis man altså stikker sit barn sådan en iPad og siger, nå, men så kan du sidde og lege lidt med den, altså, så kan man måske godt få sådan lidt dårlig samvittighed. Er man sådan en, der bare pacificerer ungerne med en eller anden skærm i sofaen, mens man laver voksen ting? Skal man ikke have den dårlige samvittighed? Kan man godt som forældre roligt lægge den fra sig? Hvis nu det var det eneste, ens barn gjorde, så er det klart, så har vi et problem. Fordi det er klart, at børn de skal stimuleres på alle mulige forskellige måder. Børn skal bruge deres kroppe, og børn skal have alle mulige forskellige sansepåvirkninger, og de skal deltage i livet på alle mulige måder. Men hvis det er en gang imellem, at man bruger den som en pause, at man får en time-out, både børn og voksne, og at børnene i øvrigt, efter at have haft en lang og pakket dag i daginstitutionen, lige får lov at sidde lidt for sig selv, så er der simpelthen ingen som helst grund til, så vidt jeg kan se, at man skal være bekymret for det. Så altså stadigvæk også en gang imellem give dem en pind og bede dem om at gå udenfor at lege med den? Selvfølgelig skal de det. De skal bare vide, hvad de skal lege, når de kommer ud. Og det er jo det, der kan være lidt vanskeligt, hvis man bare kigger på en pind. Mm. Så kan det være rigtig fedt at have set Star Wars eller noget andet, som så gør, at den der pind kan blive til et lyssværd. Så medierne er altså en uomgængelig del af børns legekultur, og det er både, når man leger med dem, kan man sige, men også, når man får inspiration fra dem. Der har jo også været snak om, at for eksempel nogle af de her iPad-spil, at det også er læringsværktøjer, at det også på en eller anden måde sådan, så småt forbereder børnene til, at de også skal i skolen dag og lære at læse og regne. Er det noget, der understøttes sådan vidensmæssigt? Der er ikke noget forskning, der kan sige, at man bliver bedre til at læse og skrive af at have spillet Pixeline. Men det er tit det, som ligesom bliver vores legitimering af, at vi bruger det både i hjemmet, men også i daginstitutionen og skole. Det er, jamen, så skal der i hvert fald puttes noget læring i. Så skal vi i hvert fald have nogle læringsapps. Og for mig at se, så er det ikke det mest interessante læring. Det mest interessante læring, det kommer, når børnene spiller spil, for eksempel, og lærer at fordybe sig i spiluniverser og samarbejde med hinanden og leger osv. Det er der, der sker noget interessant læring. Og der kan de digitale medier noget, som er ret godt og kan give nogle gode oplevelser. Men det der med, at så downloader vi noget med ABC og 1, 2, 3, det tror jeg ikke er det mest væsentlige potentiale, der er ved de digitale medier overhovedet. En ting er jo også, hvad børnene bruger dem til nu, men altså, man skal jo også, det er jo også nogle udviklinger, der går hurtigt. De her digitale medier, de bliver så lige nu brugt til spil og film, men hvad skal vi lære at bruge dem til yderligere i fremtiden? Hvad tror du, hvad kommer børnene til at bruge dem til i fremtiden? Jamen, vi skal lære dem, og det skal vi hjælpe vores børn med, men vi skal lære dem at bruge dem mere kreativt. Vi skal lære at bruge dem til at og netop udforske verden på nogle nye måder, som de her digitale medier giver mulighed for. De giver mulighed for, at vi kan have hele verden med som leksikon, når vi går ud i den fysiske verden, kan vi sige. Så har vi måske internettet med os i lommen og kan søge information og viden. Eller det giver mulighed for, at vi kan udtrykke os kreativt på mange forskellige måder. Og det er det, børnene skal lære, fordi det vil være de kompetencer, de får brug for i fremtiden. Det vil være noget med at søge information og samarbejde og være kreativ på mange forskellige måder. Det der med at læse og skrive, det skal de nok få lært hen i skolen. Du skal have tak for, at du var med, Stine Liv Johansen. Det handler om værdier, holdninger og adfærd. At opføre sig over for andre, som du ønsker, de skal opføre sig over for dig selv. At være ansvarligt og et godt menneske, også i det store, globale perspektiv. Det er altså, prøv at det er maling, Simon. Hvad sker der? Jamen, de har Relaxed Green. Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj. Time for action! Programmet, der tager dig med på en rejse rundt om kroppens ækvator. Hold nu fast. Jeg har taget fat i bordet nu. Og viser dig nogle af menneskets mere eksotiske sider. Hvis du kører bil nu, så skal du lige holde fast. 12 år hver for sig på livets krumme landevej har givet de to livsbeskuere masser af bagage. Den fortjener sig. Og andre. Hør de to velassorterede gentlemen, når de deler ud af deres livs visdom. Hvis du kører bil... Skal jeg spændes fast? Ja, det skal du. Du kan jo sømme din penis fast til en rød plads. Alle hverdage kl. 14. Nu er vi på nulpunktet af kulturen. Nu kan det kun gå fremad. Jeg er med hele vejen. Det er her på Radio 24/7. Og nu sidder du måske og tænker, nej, hvad skal jeg dog lave i dag, når der ikke er mere curling at se i fjernsynet? Jamen ved du hvad, så er det jo så heldigt, at der er 8. finaler i Champions League i aften, der løber fodboldstjerner som Lionel Messi og Vincent Kompany på banen for henholdsvis FC Barcelona og Manchester City. Men den her kamp i aften, den står ikke bare mellem Manchester og Barcelona, den står faktisk også mellem to golfstater, nemlig Katar og de Forenede Arabiske Emirater. De har nemlig hver især brugt milliarder af kroner på de her to fodboldklubber. Jeg kan sige velkommen til Kent Kortsen, du er forsker i fodboldøkonomi ved Aarhus Universitet. God eftermiddag. God eftermiddag. Kan du ikke lige starte med sådan at forklare, hvad forholdet er mellem Barcelona og Manchester og Katar og de Forenede Arabiske Emirater? Jo, men der er det forhold, at der er solide kommercielle interesser relateret til Katar eller de Forenede Arabiske Emirater, som selvfølgelig kommer i spil i aftens kamp. Det er interesser, der for eksempel berører deciderede ejerinteresser. Sheikh Mansour, han ejer Manchester City. Men det strækker sig også videre til eksempelvis sponsorintegration. Etihad sponsorerer Manchester City, Qatar Foundation, nu Qatar Airways sponsorerer FC Barcelona. Og de her interesser forgrener sig endda videre til medie- og regeringsinvolvering. For eksempel portrætterer ved, at Altani og Mansour-familierne har en meget massiv og stærk position i henholdsvis Qatar-emiraterne. Og der ser man også, at de derigennem har nogle egne interesser i medievirksomheden Al Jazeera, som blandt andet har vundet rettighederne til VM i fodbold i 2022. Så på den front er der også en form for mening forbundet med at eksponere fodbolden og på den ene eller anden måde at få et afkast på de investeringer, som jo er kastet efter de her forskellige fodboldaktiver. Ja, det hele hænger lidt sammen, men altså man er jo meget vant til, at der er jo ikke noget mærkeligt i, at et flyselskab for eksempel er sponsor for et eller andet fodboldhold eller sportshold i det hele taget. Men det her med sådan decideret at have en hel nation involveret i en sportsklub, det er man måske ikke så vant til. Hvad er sådan motiverne for de her stater til at investere så mange penge i fodbold? Jamen, blandt andet hænger det sammen med, at i hvert fald i Katars henseende er det kulminationen på en langsigtet satsning på sport, som hænger sammen med landets vision, hvor i at investeringer i sport er afgørende byggesten i en hvad kan man sige, mangesidig strategi, som går på at sikre landet vedvarende og mangfoldig økonomisk udvikling. Jeg var selv i London sidste år, hvor jeg mødte nogle folk fra Katar til en konference, og ud fra det møde var det også tydeligt, at Katar ikke bare er interesseret i den her globale eksponering, som de får ved at investere i sportsevent. Man skal også tage med, at Katar hører til i toppen, og det samme gør Emiraterne, hvad angår levestandard. De har en fantastisk stærk økonomi, og med den her levestandard, så får man nogle bivirkninger i form af for eksempel fedme og andre livsstilsrelaterede problemstillinger. Så et land som Katar har også et ønske om at promovere sport og sundhed, ikke bare på topplan, men helt ned på græsrodsniveau. Og selvfølgelig skal man tage med i betragtning, at visionen er centreret omkring udviklingen af eliteudøvere og international positionering. Men det handler også om at skabe opmærksomhed omkring nogle af de fordele, der er ved sport og fysisk aktivitet. Og så kan man sige, at på papiret har Katar gennem mange år gennemgået en hastig udvikling i forhold til at kunne organisere og afholde store sportsevents. Og landet har de her økonomiske ressourcer til at bakke det op. Derudover er der det her med, at de på en eller anden måde er med til at fortælle en god historie, som har en enorm rækkevidde, og appel af sport, og især fodbold på det her niveau, har det med at gå direkte i hjerterne på folk, så det på den konto også handler om at udnytte den her positive, emotionelle kapital, som er tilknyttet sportens verden og investeringer i sport. Mm. Ja, der er nemlig meget, meget kapital at komme efter med her i studiet. Har vi også besøg af Poul Funder Larsen. Velkommen til. Tak. Du er journalist og har skrevet bogen Spillet om milliarderne, der netop handler sådan om pengenes veje gennem fodboldverden. Hvis vi lige sådan kigger på forholdet mellem Manchester City og de Forenede Arabiske Emirater, hvad er så det økonomiske relation der? Jamen, altså, man kan sige, at Sheikh Mansour kom jo ind og købte en klub, som ligesom var en af de nærmest konstante underperformers i den engelske første division Premier League, og har jo så investeret massivt i altså 100 og 100 millioner af pund i at få den op på det niveau, hvor den er nu, ikke? Hvor den kan være med til at spille med om topplaceringerne i Champions League. Så uden ham, ingen Manchester City på det her niveau? Ikke på det her niveau. Tidligere havde der blandt andet været en thailandsk rigmand ind over, som dog ikke havde ligesom kapitalen og viljen til at gennemføre det på det niveau, som Mansour jo helt åbenbart har. Og man har så jo, altså, man har jo så puttet kæmpe, kæmpe penge i det. Forrige sæson lå underskuddet på omkring 1,5 milliard i Manchester City. Den seneste sæson kom man så gennem diverse fiksfakserier ned på et tab på omkring 1,5 milliard, lige knap og nap. Så hvis man ikke har en eller anden oliebrønd, der står og pumper milliarder op i sin sportsklub, så kan det være svært at få det her og få det til at løbe rundt, i hvert fald i Manchester City. Er det også noget, der gør sig gældende i andre fodboldklubber? Altså man kan sige, at det er jo en sport, hvor man har set en stor konsolidering af internationale investorer fra Rusland og Østeuropa, fra Mellemøsten, fra USA også. Samtidig er det jo en sport, hvor man kan sige, at omsætningen er vokset jo kolossalt de senere år. Ikke? Så det er ikke kun et spørgsmål om, at rigmændene pumper penge i. TV-selskaberne pumper kæmpe summer i det. Sponsorerne lægger rigtig store penge, så det er jo det er en boom-historie uden sidestykke, som man har set i fodbolden inden for de sidste 10-15 år. Ja, og Kent Kortsen, nu var du inde på det her med, hvad Katar eksempelvis gerne vil have ud af at knytte deres navn til fodbold, at det simpelthen også handler om noget så lavpraktisk, som at få folk til måske at jogge rundt på noget grønsvær indimellem. Men hvordan påvirker det den anden vej rundt? Altså, hvordan påvirker det og forandrer det sporten, når der kommer de her typer ejere og investorer ind i store klubber som Manchester og Barcelona? Poul er inde på, altså kigger man på landenes indtog, altså på Katar og Emiraternes indtog i topfodbold, så har deres økonomiske tilstedeværelse alene været med til at påvirke konkurrencen blandt de europæiske topklubber. Klubber har fået endnu større kapitalindsprøjtninger, har været i stand til at hæve det samlede indtægtsniveau væsentligt. Og det ses jo ved, at de her mellemøstlige investeringer har hjulpet eksempelvis Paris Saint-Germain, Manchester City, så gældssituationen og driftsbalancen er selvfølgelig en anden sag, men de blev hjulpet ind i de her klubber i top 10 i en arrangering af fodboldklubber med de største indtægter på verdensplan. Og der kan man sige, for de her to klubber er det et eksempel på, at det er gået relativt stærkt med at vinde kapitalindsprøjtningerne til køb af spillere og en sportslig konkurrencedygtighed på øverste niveau. Fordi går vi 10-15 år tilbage, så vil fodboldens verden ikke anerkende et opgør mellem FC Barcelona og Manchester City som en europæisk storkamp på samme måde, som, som vi ser det nu. Dertil var City ikke gode nok dengang. Yderligere har vi også set brands som Etihad, Qatar Airways, Emirates været meget involveret i fodboldsponsorater for at købe sig adgang til bestemte nationale og urbane markeder. Som for eksempel i New York. Emirates har eksempelvis en 3-årig trøjeaftale med det nyopståede New York Cosmos. Og vi ser også, at Mansour, ejeren af City, har investeret i New Yorks City FC, som skal spille i den amerikanske Major League Soccer med opstart fra 2015. Og der er også blevet lavet et hybridt brandingforhold til et andet stærkt sportsbrand i form af New York Yankees. Så på den måde er det her indtog i fodbolden med til at give en enorm eksponering, men man investerer samtidig også meget strategisk i nogle klubber, for eksempel i City, som spillede i en liga som Premier League, hvor der var massiv medieinteresse og tilskuerinteresse. Ja, fordi det jeg tænker, Poul, jeg kan jo selvfølgelig godt se, at det må være rart for de klubber, der ligesom får gavn af det, den kæmpe kapitalindsprøjtning, de her relationer er. Men altså, hvad så med Brøndby? Jamen, altså, man kan sige, det betyder jo, at der sker en yderligere polarisering af fodbolden på europæisk plan i den forstand, at det er de 10-12 største klubber rent økonomisk, der spiller om det hele, stort set både på nationalplan i de 5 store ligaer og i forhold til Champions League. Den tid, hvor Brøndby ligesom kunne komme frem til en semifinale i en af de store europæiske turneringer, den er formodentlig endegyldigt forbi, medmindre der sker et helt usædvanligt lykketræf. Og det er jo selvfølgelig, altså det er jo noget, som UEFA, den europæiske fodboldorganisation, prøver på at modvirke i et eller andet omfang. De har introduceret nogle regler, som gælder fra med den her sæson. Er det her financial fair play? Ja, lige præcis, som sætter grænser for hvor stort underskud klubberne for eksempel kan operere med. I princippet er for eksempel Manchester City over mål på sidste sæson, over det underskud, de har ret til at have. Men så er vi så ude i revision, revisorfirmaens konsulenternes vidunderlige verden, hvor man flytter rundt på posterne og har goodwill og køber rettigheder for skuffeselskaber osv. Så det er meget, meget svært i praksis at holde den kontrol. Og man kan også sige, altså har UEFA ligesom styrken, er de parat til at smide et hold som Manchester City, et hold som Real Madrid, måske ud af Champions League, næppe, siger mange. Mm. Kent Kortsen, jeg vil lige tjekke med dig, fordi så hørte jeg et frygteligt rygte her på vores redaktionelle morgenmøde i dag, som handlede om, at når et land som Qatar, som jo er sådan konservativt på rigtig mange områder, når de begynder at blande sig i fodbold, så betyder det også for eksempel, at fodboldspillerne, de må ikke smide trøjen, når kampen er færdig og fejre, fordi det skal man ikke vise i fjernsynet i Qatar. Har det noget på sig, eller er det en horribel urban myth? Ja, det vil jo være gidsninger fra mine spoler, og det er jeg heldigvis ikke ansat til at komme med, ikke? Og UEFA og FIFA plejer at være stærke nok til at få deres vilje igennem, når jeg ikke kommer til alt, så det vil jeg se, før jeg tror det. Ja, men ved du hvad, det er jeg glad for, fordi det synes jeg trods alt ville være en kedelig udvikling, eller på en eller anden måde, sådan at man også skulle blande sig i den del af affæren. I skal have tak for, at I var med begge to. Kent Kortsen er forsker i fodboldøkonomi ved Aarhus Universitet, og dig, Poul Funder Larsen, der er forfatter til journalist, og derudover også forfatter til bogen Spillet om milliarderne, som altså handler om alle de her milliarder kroner. Ja, man skulle være blevet et fodboldhold, men det kan jo være, at man kan nå det endnu. I dag i Millionærklubben. Jeg var så fræk at købe lidt i går til porteføljen, efter vi to havde lukket for radioen. Ja. Og det var i et selskab, der kom med regnskab i dag. Jeg så, der var nogle pålidelige kilder ude i markedet, der skrev om, at det kunne kun blive godt. Så tænkte jeg, det måtte jeg da prøve. Jeg tror lidt, at før finanskrisen brød ud, der var der en selvforståelse i ISS, der byggede på, at det her det var smart. Der var ligesom en konklusion i ledelsen om, at det gælder om at blive de største, og det gælder om at blive de største hurtigst. Forleden dag tegnede jeg de her aktier i Songa, som de kom op som tegningsretter på min skærm. Dem har jeg tegnet. Så du sagde ja tak? Jeg har sagt ja tak, yes. Ja. Og det er den her uge, man skal gøre det, hvis man vil være med der. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Så kom vi så langt i denne udsendelse. Der er selvfølgelig en hel time tilbage, og hvis du just har tændt for din radio, så vil jeg da sige velkommen til at blive hængende. I den kommende time, der skal vi blandt andet kigge lidt på det her, vi har også været der i den her time, men tanken om sådan et europæisk internet. Ja, det lyder altså lidt som en sølvpapirtanke og noget, som er svært realiserbart. Ikke desto mindre, så er det faktisk et emne, som Angela Merkel og François Hollande fra henholdsvis Tyskland og Frankrig, de skal diskutere i morgen. De er nemlig, som så mange andre sikkert, lille smule træt af, at amerikanerne de er all over the place hen på internettet og kan følge med i stort set alting. Så nu skal de se, om der er nogle muligheder, hvad det angår. Vi skal se lidt på, hvad Anders Kjærhulf blandt andet mener om den sag. Den kommende time, så skal vi selvfølgelig også, og som sædvanligt, have lukket nogle aktiemarkeder i selskab med Berlingske Business og se, om den her rekord på rekordluk, om det er fortsat i dag, tirsdag. Aktiemarkedet lukker om 15 sekunder, så det kan være, at du lige skal have en sidste handel med. Så er der noget pressemøde med en vis herr Laudrup. Gad vide, hvad han har at fortælle verden. Alt det tager vi i den kommende time. Klokken er 17.